Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, jest 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Stany Zjednoczone wsparły Izrael w odparciu ataku Iranu. Jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu zbiera się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Alko-saszetki znikną z rynku. Producent przeprasza i wstrzymuje produkcję. W serwisie też Londyn, a tam 100 błyskawicznych ślubów jednego dnia. Jutro na nadzwyczajnym posiedzeniu w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie zbierze się Rada Bezpieczeństwa ONZ. Iran wystrzelił w kierunku Izraela około 180 rakiet. Według Teheranu nalot był zemstą za zabicie przez Izrael przywódców Hamasu i Hezbollahu. Większość rakiet została zestrzelona. Odłamki jednego z pocisków zabiły jedną osobę. Dwie zostały lekko ranne. Stany Zjednoczone wspierały Izrael w odparciu ataku Iranu, mówi rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu Matthew Miller podczas konferencji prasowej. Podkreśla, że irański ostrzał zasługuje na potępienie. Izrael z bezpośrednią pomocą Stanów Zjednoczonych i swoich sojuszników skutecznie odparł ten atak. To była bezczelna, niedopuszczalna agresja Iranu. Każdy kraj na świecie powinien przyłączyć się do nas i potępić działania. Prezydent powiedział jasno, nasze wsparcie bezpieczeństwa Izraela jest niepodważalne. W tym krytycznym momencie jesteśmy ze społecznością Izraela. Prezydent Iranu oświadczył z kolei, że wieczorny atak to tylko część irańskich możliwości. Nie wchodźcie w konfrontację z Iranem, ostrzegł. Ograniczenie polskiego personelu w ambasadzie w Bejrucie i pomoc Polakom w ewakuacji z Libanu. Takie decyzje podjęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik MSZ-u Paweł Wroński mówi, że Polacy będą mogli wrócić się z Libanu już w najbliższych dniach. Do Polski zostaną sprowadzone głównie rodziny dyplomatów. Postaramy się zatrzymać osoby, które są niezbędne do funkcjonowania placówki, natomiast te, które tam nie są konieczne, będą się przemieszczały do kraju. Jeśli chodzi zaś o osoby, z którymi mamy kontakt i które wyraziły chęć wyjazdu do Polski, no to te liczby się wahają. Na początku to było kilkanaście, teraz jest kilkadziesiąt. W związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się z dowódcami. Niewykluczone, że stanie się to jeszcze dziś albo tej nocy. Alko-saszetki, kolorowe produkty zawierające wódkę z wyglądu podobne do dziecięcych przekąsek, znikną z rynku. Zapowiedział to producent, spółka OLV. W komunikacie spółka dodała, że natychmiast wstrzymuje ich produkcję. Przeprasza także za zaistniałą sytuację. Premier Donald Tusk, który oświadczył, że rząd skupi się na znalezieniu skutecznej metody zablokowania sprzedaży produktów. Sprzedawanie alkoholu w tubkach przypominających musy dla dzieci stwarza ryzyko pomyłek, uważa główny inspektor sanitarny. Dr Paweł Grzesiowski zapowiedział kontrolę w zakładach produkujących takie saszetki oraz w sklepach. Będziemy w tej chwili kontrolowali jako inspekcja sanitarna zarówno zakłady produkcyjne tych alkotubek, jak również skierujemy naszych inspektorów do sklepów, gdzie to ma być sprzedawane, żeby kontrolować poprawność, bo jeśli to ma być alkohol i to wysokoprocentowy, to musi on być oczywiście sprzedawany wyłącznie na stoiskach, które są z alkoholem. No i oczywiście musi być kontrola osoby kupującej, tak? Czy jest to osoba dorosła. Alkohol w tubkach i saszetkach to głównie wódka i likier. Opakowania mają pojemność od 100 do 200 ml. Odra w województwie zachodniopomorskim płynie już poniżej stanu alarmowego. Tak jest w Bielinku i Gozdowicach na stacji hydrologicznej Widuchowej. Stan wody osiągnął rano swoje najwyższe wartości. W Szczecinie hydrolodzy nie prognozują dużych zagrożeń, mówi Michał Sikora z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W Szczecinie powinno być dość spokojnie. Tutaj w tej chwili notowana jest jeszcze strefa wody średniej, tutaj mogą być wzrosty strefy wody wysokiej, a w czwartek ten stan wody według naszych prognoz może otrzeć się o stan ostrzegawczy. W zachodniopomorskim wciąż obowiązują zakazy, m.in. korzystania z wody w rzece, poruszania się po wałach przeciwpowodziowych, a także żeglugi na Odrze. 100 błyskawicznych ślubów jednego dnia. Słynny stary ratusz w Marylebone w Londynie tak świętuje swoje stulecie istnienia. To popularne miejsce, gdzie tak mówią sobie gwiazdy filmu i muzyki. A dziś od rana robi to 100 par. Koszt, jak można przewidzieć, to 100 funtów, ale trzeba się pospieszyć. W Londynie do północy zostały jeszcze 2 godziny. Adam Dąbrowski. Rok 1969. Niezłe zamieszanie. Ślub biorą właśnie Paul McCartney i Linda Eastman. A dziś I Do mówi sobie 100 parę. Pani Shona i pan Kenneth byli pierwsi o 8.30 rana. Następny przystanek, hotel i śniadanie. Danny Daisy przyprowadzili psa, Marvina. Wszystko zgodnie z regułami. Zaprosić można 8 gości ludzkich oraz 2 zwierzaki. Pan Thomas na swoje wielkie 15 minut przywdział tradycyjny szkocki kilt, bo dla pani Page warto się było wystroić. Pani Anna i pan Sava mówią BBC, że przyjechali tu z Jugosławii 34 lata temu. Pan Mel i pan Andy poznali się w latach 80., a dziś się pobrali w 10 minut. Szkoda tylko, że pogoda jest arcybrytyjska. Cały dzień pada. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od Ligi Mistrzów UEFA i dubletu Roberta Lewandowskiego, który strzelił 2 bramki w wygranym przez Barcelonę meczu z Young Boys Brno 5-0. Postrzelali też w Dortmundzie BVB Celtic Glasgow 7-1. Inter pokonał Crvenę Zvezdę Belgrad 4-0. No a Slovan Bratysława przegrał z Manchesterem City 0-4. Jeszcze jeden ciekawy mecz. Arsenal PSG 2-0 i Bayer Leverkusen wygrał 1-0 z Milanem. Nie tylko kopali w Lidze Mistrzów, ale i rzucali do kosza. King Szczecin przegrał na inaugurację rozgrywek z Petkim Szporem 70-85, mówi Andrzej Mazurczak, kapitan Kinga. Gratulacje dla drużyny z Turcji, a wyszli dzisiaj niesamowici, z determinacją, siłą, trafiali wszystko, atakowali nas i nic nie mogliśmy ich zatrzymać w obronie, a w ataku tak samo, byli agresywni, zmuszali nas do trudnych rzutów, do trudnych sytuacji i tak ten wynik był. Za tydzień Wilki Morskie zagrają z Unikachą Malaga. Na polskich parkietach siatkarskich debiut wieloletniej rozgrywającej reprezentacji Polski Marii Stencel w ŁKS-ie, który wygrał z Wolejem Wrocław 3-0. Oprócz kilku momentów, gdzie uciekła nam koncentracja, to w pełni kontrolowałyśmy to spotkanie. Pierwsze mecze rządzą się własnymi prawami, natomiast no też nie zrobiłyśmy żadnej gafy i prowadziłyśmy po swojemu to spotkanie. Myślę, że zrealizowałyśmy też taktykę, więc no, my powinniśmy być zadowolone z tego, jak wyglądał ten dzisiejszy mecz. Słuszna uwaga, libero, Maria Stencel mówiła. W rozgrywkach męskich Jastrzębski Węgiel pokonał Projekt Warszawa 3-1. Wcześniej Ślepsk Malów Suwałki przegrał z Treflem Gdański 1-3. I na koniec jeszcze hokej. Dzisiejsze 2 mecze. Unia Oświęcim wygrała na wyjeździe z JKH GKS-em Jastrzębie 4-1. A GKS Katowice uległ GKS-owi Tychy 4-5, mówi Igor Smal. Ciężka porażka, na pewno strzeliliśmy 4 gole. No nie wygramy tego meczu, tracąc 5 bramek w osłabieniu. Do poprawy, ciężka przegrana. Ciężka przegrana, spokojnej nocy życzę. W nocy miejscami przelotny deszcz, pogodnie, ma być na wschodzie i w centrum, nad ranem lokalnie mglisto. Od 1 stopnia na wschodzie do 5 w centrum i 9 na zachodzie. W Bieszczadach przegruntowe przymrozki do -2. Autopromocja. Czy pisanie piosenek jest łatwe? Oczywiście. Ale ich wyjaśnianie to już zadanie dla prawdziwego specjalisty. Jak powstawały? Czym się stały? Co jest w nich niezwykłego? Prawdziwa katedra zbudowana z dźwięków. W kilka tygodni stała się wielką gwiazdą. Czy aby na pewno? To jeden z najbardziej epickich momentów, ale nic bardziej mylnego. Wszystko to, co mało znane w dobrze nam znanych utworach. Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przyjemność po mojej stronie. Dobry wieczór Państwu, Monika Bożym i przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj taka sytuacja wyjątkowa, ponieważ zaprosiłam do rozmowy moją wspaniałą wydawczynię, Michalinę Bieńko, i będziemy sobie rozmawiały o samotnym podróżowaniu. To jest taki temat, który nam chodzi po głowie już jakiś czas. Rozmawiałyśmy sobie o tym dużo, bo obie mamy takie doświadczenia i mamy takie obserwacje, że to jest i bardzo terapeutyczne, i bardzo zbliżające do siebie samej, i wciąż jednak się jawi dziewczynom szczególnie, ale myślę, że mężczyznom też, jako w ogóle osobom, jako jakieś trudne, jakieś nudne, jakieś takie, że się nie sięga po to. Prawda, Misia? Myślę, że wielu osobom może to się wydawać nieosiągalne z różnych powodów, z różnych jakichś barier i wyobrażeń na temat tego podróżowania samotnego. Ja mam też do ciebie pytania z tym związane, więc chciałam cię zapytać, kiedy po raz pierwszy postanowiłaś wybrać się sama w podróż? A to było bardzo dawno temu, bo ja po raz pierwszy wyjechałam do Ameryki mając lat 15. I to oczywiście była taka połowicznie samotna podróż, ale jednak tak, bo ja się oderwałam od mamy i taty wówczas i pojechałam w nowe miejsce, do nowej rodziny i spędziłam tam rok i nie byłam tam absolutnie osamotniona, no bo mieszkałam z tąże rodziną, ale jednak jakiś taki rodzaj... No tego odosobnienia mi tam bardzo mocno towarzyszył, bo i językowo, i kulturowo, no i odosobnienie od rodziny, od moich bliskich, od przyjaciół, od tego, co znałam. I myślę, że to był taki zalążek uwarunkowywania mnie na to, że ja to mogę i ja to lubię. I potem, jak wróciłam do Stanów na studia, to pierwszą taką moją spektakularną wyprawę, którą wspominam jako taką inauguracyjną w tym trendzie, to był wyjazd do San Francisco. Miałam wtedy 19 lat. Miałam świra na punkcie tego miasta i moja mama w prezencie urodzinowym zafundowała mi bilet i hotel tam. I to było naprawdę takie doświadczenie zmieniające życie. Dla mnie jestem przekonana i byłam wtedy o tym przekonana również, że gdybym tam pojechała z kimś, z przyjaciółką, z chłopakiem, z mamą tym bardziej, to wszystkie te niesamowite rzeczy, które mi się tam przydarzyły, by mi się nie przydarzyły. Mhm. A ty kiedy raz po raz pierwszy wyjechałaś gdzieś sama? Ja po raz pierwszy wyjechałam sama dosyć późno, bo miałam... Ja w ogóle pierwszy raz leciałam samolotem, jak miałam 21 lat. I też myślałam sobie o tym, jak to było w dzieciństwie i że mnie zawsze towarzyszyła taka potrzeba i chęć i pragnienie podróżowania i odkrywania świata. Ale z różnych powodów my nie jeździliśmy na przykład za granicę na wakacje. I to z jednej strony wynikało z tego, że moja mama bała się latać samolotem. Z drugiej strony z tego, że moi rodzice się obawiali, że nie dogadają się, bo nie znają języka. Co uważam, że na przykład mój tata, który w swojej pracy na co dzień korzysta z języka angielskiego, świetnie by się dogadał i pozdrawiam cię, tato, i mam nadzieję, że to w ogóle ta bariera minie w twojej głowie i się jeszcze otworzysz na podróżowanie. Ale tak, no my najczęściej jeździliśmy do górskich agroturystyk i zaczęłam odkrywać świat jeżdżąc z chórem ze szkoły muzycznej na festiwale chóralne i tak pojechałam do Rzymu i do Paryża, ale to w ogóle były podróże autokarem. Znam, wiesz, takie wyjazdy z chórem, autokarem. Ja na przykład też jechałam do Londynu autokarem po raz pierwszy. Oh, wow. Na wycieczkę ze szkoły, tak. I pierwszy raz poleciałam samolotem do Kopenhagi. Przyjaciółka mnie wsadziła do tego samolotu i jak już odkryłam, że to jest możliwe, to jakieś pół roku później postanowiłam polecieć sama odwiedzić koleżankę, która była na Erasmusie w Belgii, w Liège. Ale tę podróż zakładającą odwiedziny u niej połączyłam z koncertem w Amsterdamie i zaplanowałam sobie właśnie taki tydzień, że ląduję u niej, ale następnego dnia jadę do Antwerpii, potem z Antwerpii do Amsterdamu. Potem, i to już sama, nie z tą przyjaciółką. Już zupełnie sama. Mhm. Tak, że ona sobie została, studiowała, a ja tym pociągiem, busem przemieszczałam się pomiędzy miastami i to był taki pierwszy raz, kiedy właśnie byłam zdana na siebie i na swój koniec języka w tej podróży, no bo to mimo, że moi rodzice nie podróżowali, to właśnie koniec języka za przewodnika to było hasło, które wyciągnęłam z domu i z nim. I co ci to zrobiło? Co ci zrobił ten wyjazd? Co ci dał? Wiesz co, dał mi na pewno poczucie, że się dogadam. Czyli obalił ten mit. Tak, obalił mit właśnie takiej nieosiągalności tego jeżdżenia i właśnie poczucia... Dał mi sprawczość, bo właśnie miałam wcześniej jakieś poczucie braku sprawczości, że ja w tę podróż to sama nie mogę, że to musi być zorganizowane, że z ludźmi, że ktoś za mnie, w razie gdyby moje umiejętności językowe były niewystarczające. No ale się okazało, że da się. Trochę czułam się zaniepokojona w Amsterdamie. W ogóle to było bardzo ciekawe doświadczenie, że jednak chodzenie nocą po Amsterdamie to nie było moje ulubione doświadczenie w życiu. Mhm. Spałam też w jakimś hostelu, w pokoju wieloosobowym i trochę czułam niepokój, a z drugiej strony w ogóle nie czułam takiego lęku, że coś mi się tam stanie. Więc to było bardzo ciekawe i myślę, że otwierające na kolejne doświadczenie i kolejne kroki w stronę tego, że mogę sama. Mhm. Dla mnie ta sprawczość to jest słowo klucz w podróżowaniu samotnym. I w ogóle w takim dobrostanie człowieka to też jest bardzo kluczowa rzecz. Takie poczucie, że my jesteśmy w stanie sami za siebie odpowiadać, sami na sobie polegać, sami sobie załatwić pewne sprawy, które są dla nas ważne. To potrafi wyciągnąć, zbudowanie takiego poczucia sprawczości potrafi wyciągnąć z wielu naprawdę trudnych stanów psychicznych, więc to jest bardzo, bardzo ważna rzecz i bardzo kluczowa. Ale wiesz, my opowiadamy o takich doświadczeniach i o takich wyjazdach, kiedy byłyśmy młode, nie, że teraz jesteśmy stare, ale wiesz, naprawdę młode i takie złaknione świata i wszystko mogące i hej przygodo, bez zobowiązań, zakładam, nie, jakichś większych, u mnie przynajmniej tak było. I czym innym dla mnie wtedy było to samotne podróżowanie, a czym innym się stawało na przestrzeni lat, kiedy to się wiązało z jakimiś różnymi innymi odpinkami, czyli na przykład musiałam zakomunikować swojemu partnerowi życiowemu, że słuchaj, to są wakacje, na które ja jadę sama, albo musiałam zakomunikować swojemu partnerowi życiowemu i mojemu dziecku i rodzinie, że słuchajcie, jakby no potrzebuję wyjechać gdzieś sama. I ja jakby daję sobie do tego prawo, to jest coś, co ja ze sobą kultywuję od zawsze, zanim to dziecko się na tym świecie pojawiło. Wiesz, o co mi chodzi, że też trochę inaczej się jedzie, tak po prostu nie mam pieniędzy, ale jadę, hostel, hej ho, a trochę inaczej i te w sumie nie mam może z kim też zrealizować tego projektu, więc po prostu biorę siebie na wycieczkę, żeby na nią w ogóle pojechać. A trochę czymś innym jest taki świadomy wybór, tak, to jest taki rodzaj wakacji, jakiego ja dla siebie chcę, jakiego ja potrzebuję. Tak, zdecydowanie. To znaczy, ja właśnie jak myślałam wcześniej o tej naszej rozmowie, to też myślałam sobie o tym, że jesteśmy w innych miejscach w życiu w ogóle, bo ja wciąż nie mam tych zobowiązań, które ty masz, ale na przykład dużo też jeździłam ze znajomymi i jeździłam na festiwale ze znajomymi i różne aktywności wakacyjne, no bo podróżowanie, też pytanie, jak zdefiniujemy to podróżowanie i czy to są wyjazdy na wakacje, czy to jest jakaś wyprawa, jak daleko, jakie odcinki, czy to może być przejażdżka pociągiem albo jechanie na koncert, który grasz solo, czy musimy to jakoś dodefiniować. I ostatnio powiedziałam rodzicom, że jadę w góry sama i moja mama zapytała mnie, czy nie chciałabym kogoś wziąć, bo z kimś to przecież zawsze raźniej. Tak. I oczywiście raźniej, ale też czasem ten czas sam ze sobą, sama ze sobą, to jest taki czas, kiedy możemy odpocząć i sprawdzić, jak nam jest w ogóle ze sobą i pochodzić po lesie albo poczytać książkę i nie musieć się dostosowywać do nikogo i mnie to na przykład sprawia ogromną przyjemność. No ale wiesz, że ludzie mają wielki problem z tym, żeby w ogóle samemu gdzieś pójść, a co dopiero wyjechać, bo no nie wiem, no nie pójdę sama na koncert, nie pójdę sama do knajpy. Albo do kina, ja uwielbiam chodzić sama właśnie do kina. A jak ja idę na koncert artysty, który naprawdę mi robi coś bardzo emocjonalnie silnego, to ja wręcz wolę iść sama, bo ja wtedy sobie jestem w tym tunelu zupełnie nie rozproszona niczym innym. Ja jestem wtedy w relacji z tym artystą, a nie w jakimś trójkącie, jeszcze z jakąś inną osobą. I tak jeszcze, wiesz, jak kogoś zapraszasz na przykład na koncert, to jeszcze tak się martwisz, czy jemu albo jej też się tak podoba jak tobie, albo czy to był dobry wybór, czy dobrze zainwestowane pieniądze. No wiesz, jakby dochodzi ta taka właśnie troska, to co ty powiedziałaś przed chwilą, że na tych samotnych, czy to wyjściach, czy wyjazdach, nie musisz absolutnie o nikim innym myśleć, tylko o sobie. I teraz dla nas to jest jarające, kojące, potrzebne, czasem trudne, ale jednak wartościowe, ale dla wielu osób to skonfrontowanie się w ciszy tak długotrwającej z samym lub samą sobą jest przerażające. Tak, a co najmniej niekomfortowe. Tak, co najmniej niekomfortowe. No i po co to sobie robić? No przecież wyjeżdża się po to, żeby się napić piwka z kolegami, grilla sobie porobić, albo żeby czegoś doświadczyć wspólnie, albo żeby iść razem na imprezkę, albo żeby bandą pojechać gdzieś. No utarło się też coś takiego, albo rodziną się jedzie na te wakacje, nie? Tak, tak. Oczywiście wspaniale jest spędzać czas z innymi ludźmi, ale nie wiem, czy ty też masz takie doświadczenie. Ja na przykład mam takie doświadczenie, że ja się nigdy podróżując sama nie czuję sama albo samotna. Wręcz wykorzystuję to do tego, żeby rozmawiać z nowo napotkanymi ludźmi, żeby nawiązywać nowe relacje. Ostatnio mi się już kilka razy zdarzyło, że ktoś mnie pytał o drogę albo o jakiś tam rozkład pociągów. No i ja oczywiście pomocna odpowiadałam na te pytania, po czym okazywało się, że nie jestem stąd. I wielkie zdziwienie, ale jak to nie jesteś stąd? To w ogóle skąd jesteś? Ano z Polski. Więc ogromne zaskoczenie, ale ja się bardzo szybko zadomawiam w tych miejscach, do których podróżuję. I jak tylko mi pozwala moja wiedza, czy jakieś takie, nie wiem jak to nazwać, czy to jest ogarnięcie, czy po prostu wiem jak sprawdzić, o której odjeżdża pociąg do Göteborga z Kopenhagi i pyta mnie o to starszy pan, no to ja mu odpowiadam na to pytanie i w ogóle się nie czuję sama. I mam mnóstwo takich historii, już nie poruszyłyśmy wątku mojego wyjazdu na Islandię, który myślę, że był najbardziej przełomową podróżą, no ale też wyjazd, żeby gdzieś mieszkać, no to też jest trochę co innego, a z drugiej strony, no, no i tak wychodzisz nie, no. I tak i nie. Mhm. Bo to jest dokładnie o tym mówisz, o czym ja mówiłam na samym początku, że jestem głęboko przekonana o tym, że wszystkie te rzeczy niesamowite, które mi się przydarzają, bo jadę gdzieś sama i jestem w takiej otwartości na wszystko, a nie w uważności na drugiego człowieka, czy jakąś większą ich ilość, to jest totalny game changer. Sytuacja, która w ogóle zmienia okoliczności doświadczania i gotowości na pewne zdarzenia. Czy to natury właśnie interpersonalnej jakiejkolwiek, czy to właśnie takiej gotowości na zmianę planu w ostatniej chwili, albo w ogóle go nieposiadania i takie reagowanie na swoją własną potrzebę. Czyli to daje taką przestrzeń, żeby samą siebie, mówiąc o nas, czy samego siebie, mówiąc o innych, też zapytać, no dobra, na co mam ochotę? Okay, nastawiłam się, że zrobię to, ale w sumie nie czuję tego dziś. I tutaj jest ta przestrzeń niesamowita, w której my się nie musimy dopasowywać do kogoś innego i się czuć zobligowane, że się z kimś na coś umówiłyśmy. Tylko jesteśmy ze sobą i dobra, umówiliśmy się ze sobą na coś, ale możemy to w ostatniej chwili absolutnie zmienić o 180 stopni. I to jest na maksa uwalniające. No i właśnie, ściągające przygody. Ściągające przygody, czasem też kryzysy, z którymi musisz sobie poradzić i sprawdzić siebie, jak sobie z nimi radzisz. No, mogę opowiedzieć teraz historię, jak pojechałam grać koncert w Pradze w listopadzie. W ogóle jedno z lepszych doświadczeń jazda pociągiem nocnym do Pragi czeskiej. Gram koncerty solowe od niedawna, więc to też jest zupełnie inne doświadczenie niż podróżowanie z zespołem. Też inna odpowiedzialność i no i wszystko sobie planuję sama. Dogaduję się z organizatorem koncertów w kwestiach noclegu. Najczęściej to jest tak, że transport sobie organizuję sama. Lubię mieć zaplanowaną podróż też tak, żeby właśnie nie musieć się w niej spieszyć. Nawet jeżeli jest to koncert do zagrania, no to zdecydowałam, że pojadę dzień wcześniej. I organizator koncertu napisał mi, że a to okej, to w tym hostelu, który ci zarezerwowaliśmy miejsce, powiedz w recepcji, że jeszcze jedna noc. I jak przyjedziesz, to oni dadzą ci pokój i wszystko w porządku. No i ja przyjechałam i dotarłam do tego hostelu, tylko że to był środek nocy i się okazało, że recepcja była tam, nie wiem, do 22, a jest 23:30. I wszystko jest zamknięte, nie ma żadnego klucza w skrytce, nie, w ogóle nie ma nic. No i ja sama w tej Pradze na klatce schodowej w tym hostelu siedzę i mam pierwszy taki... I mam pierwszą w ogóle myśl, no, zmęczona też podróżą, wiele godzin w pociągu. No i pierwsza myśl, po co ja to robię w ogóle? Po co mi to jest? Dlaczego ja to w ogóle sobie robię? Po co mi te koncerty? Po co mi te samotne jakieś wyjazdy? Siedzę na tej klatce schodowej, no oczywiście pierwsza reakcja płacz, jakaś mieszanka złości, bezradności, nie wiem co teraz zrobić. No a potem sobie myślę, okej, ale to co, to ja chcę spać na tej klatce schodowej? No nie. No to odpalam internet i zaczynam szukać, gdzie mogę spać. Najpierw jakieś kontakty, dzwonię do tego organizatora koncertu, oczywiście on nie odbiera, dzwonię do koleżanki mieszkającej w Pradze, ona też nie odbiera. I znalazłam jedno miejsce, które było w pobliżu, gdzie było napisane, że recepcja zamyka się w ciągu tam 10 minut chyba. Mhm. Więc zarezerwowałam ten ostatni pokój i biegiem tam i wylądowałam w jakiejś, no nie wiem czy luksusowa, to jest dobre słowo, no ale jednak jak powiem luksusowa willa, to jesteś w stanie wyobrazić sobie pokój, hotel w luksusowej willi. Dotarłam tam, miałam gdzie spać. I czułam też satysfakcję z tego, że poradziłam sobie w tej sytuacji, że nie usiadłam tam, nie rozpłakałam się, no nie miałam się za bardzo z kim tym podzielić, więc musiałam wziąć sprawy w swoje ręce i znaleźć sobie ten nocleg. No i te solowe podróże są też bardzo często o takim doświadczeniu, o nauce. No jak się mówi, że podróże kształcą, jak najbardziej kształcą, ale też uczą o nas samych wielu rzeczy. Mm-hmm. No, dla mnie ten wyjazd do San Francisco był taki przełomowy, bo no, poleciałam z Miami na drugi koniec Stanów. Nawiązałam jakąś w ogóle bardzo ciekawą relację w samolocie z mężczyzną, który czytał tę samą książkę, co ja, tylko w innym języku, bardzo tak filmowo. I to było ekstra. Doleciałam na miejsce i się okazało, że hotel, w którym się znajduję, jest po prostu bardzo zły. Całe ściany przeszklone, zasłonięte tylko taką kotarą. Myślę, że takie godzinówki tam też miały miejsce. Ja autentycznie się przestraszyłam tego miejsca i moja mama jakoś tam wtedy interweniowała i przez stronę internetową rezerwowała mi coś innego, więc to jakby miałam zaopiekowane. A następnego dnia szłam na jam session, bo dostałam namiar od nauczyciela z mojego Uniwersytetu Muzycznego w Miami, na chłopaków, którzy kończyli moją uczelnię, a teraz mieszkają w San Francisco. Skontaktowałam się z nimi, oni dali mi cynk, gdzie grają jam, poszłam tam do nich wieczorem i śpiewały tam jakieś takie naprawdę okołostatkowe, nazwałabym je refreniarami. No i widziałam na twarzach tych muzyków, że to zupełnie nie jest to, co oni na tym jamie chcą robić, akompaniować im, więc no zupełnie nie miałam takiego planu, żeby być kolejną psującą chłopakom zabawę wokalistką. To jest pewnego rodzaju insight, który może nie być czytelny dla wszystkich, no ale generalnie jest coś takiego, że coś tam nas dzieli od instrumentalistów, którzy swobodnie improwizują, którzy często mają no, dużo szerszy repertuar utworów, które mogą sobie grać na jamach, a jednak wokalistki no... Często są traktowane jako ten gorszy sort jazzowych muzyków, oczywiście poza jakimiś wyjątkami, które zdecydowanie się zdarzają. No ale ten saksofonista, jeden z tych kolegów ze szkoły mojej, których właśnie zapoznałam, bardzo mnie namawiał. Wyszłam, zaśpiewałam, czyniąc długą historię krótką, zostałam przyjęta do drużyny natychmiast i zaczęliśmy imprezować. Okazało się, że na tym jamie są artyści wielu różnych dziedzin, fotograficy, malarze, rzeźbiarze i że oni tam się bardzo wspierają tak interdyscyplinarnie i ci wszyscy artyści innych dziedzin doskonale rozumieją, o co w jazzie chodzi, znają jakieś standardy jazzowe, zaciągnęli nas do swojego mieszkania na takie afterparty. Tam stało pianino, oni znali słowa do standardów jazzowych, pamiętam, że śpiewaliśmy utwór That's What Friends Are For wszyscy i to był jakiś taki mega wzruszający moment, który mi bardzo zapadł w pamięć. I ta ekipa muzyków, to było trzech chłopaków, afroamerykanin kontrabasista, Amerykanin biały saksofonista i Azjata gitarzysta. Oni mieszkali we trzech w takim domu i powiedzieli mi, słuchaj, absolutnie w ogóle nie będziesz mieszkać w żadnym hotelu, zabieramy cię do nas. Udało nam się odbić część pieniędzy, które moja mama wpłaciła tam na tą rezerwację w tym hotelu, więc miałam jakiś budżet na świrowanie. No i przeżyłam z nimi po prostu w takim domu, trochę zapuszczonym, ale jednak bardzo, bardzo stylowym, bardzo sanfranciskim, że tak dziwnie o to odmienię, po prostu tydzień mojego życia. No. Myślę, że do tej pory to było jedno z bardziej spektakularnych wydarzeń. Jeszcze ostatniego dnia się okazało, że są jakieś wichury, więc nie mogę wylecieć i upiekło mi się na maksa, bo był wtedy koncert SF Jazz Collective, zespołu, którego byłam wielką fanką i jestem dalej. Tuzy Jazzu, Żolowano, Robin Eubanks, podeszłam do nich po koncercie, mówiąc, że no przepraszam, że nie kupuję płyty, ale że już wszystkie mam i że po prostu chciałam się zameldować, że jestem z Miami, że jestem taką fanką. Siedziałam na kolanach u Żolowano. W ogóle to było, nie wiem jak to się stało, jak do tego doszło, ale mam jakieś takie wspomnienie. A Robin Eubanks ostatecznie w poszukiwaniu zioła legalnego tam, pojechał ze mną do domu tych moich kolegów, więc przyprowadziłam po prostu gwiazdora jazzu do domu na ostatni wieczór i żeśmy balowali do rana. I z takimi wspomnieniami z samotnych wypraw, to naprawdę się chce planować kolejne. I pamiętam, jak wybrałam się na taką długą wyprawę, jeszcze nie mając dziecka, na 3 tygodnie do Portugalii. Poleciałam do Lizbony, mieszkałam w hostelu właśnie ze względu na chęć no jakiejś społeczności, której sobie tam nie musiałam szukać. Jeszcze wtedy nie byłam użytkowniczką aplikacji randkowych, które teraz bardzo mi ułatwiają socjalizowanie na samotnych wyjazdach. Wcale zupełnie nie musi to mieć w dźwięku jakiegoś romantycznego, czy seksualnego, czy jakiegokolwiek takiego stricte randkowego. Może mieć stricte towarzyskie. I potem wynajęłam sobie samochód i po prostu pojechałam w dół Portugalii, polując na najpiękniejsze plaże. I miałam wtedy romans, pamiętam, z królem Szczepana Twardocha. Czytałam tę książkę na plaży i naprawdę czułam, jakbym była w jakimś, w ogóle na wyjeździe z tą książką. Ona mnie wtedy bardzo ekscytowała i to połączenie z tą samotną wyprawą, naprawdę czułam, jakbym miała z tą książką tam taki romansik. I to było absolutnie wspaniałe, a ostatnio zrobiłam sobie taki wyjazd już jako matka na Maderę sama i w zasadzie wszystko ogarnęłam aplikacjami randkowymi, zupełnie nie chcąc randkować jakoś wielce, ale i wynajęłam sobie mieszkanie aplikacją randkową i zainteresowana rynkiem nieruchomościowym na Maderze, umówiłam się na spotkanie z agentem nieruchomości lokalnym i wynajmowałam mieszkanie od gościa, który się na Maderze urodził, jego rodzice również, więc taki naprawdę z dziada pradziada maderczyk i to było wspaniałe, bo dzięki nim ja poznałam od strony no takiej niedostępnej dla turystów to miejsce i ich ulubione knajpy, i ich ulubione picia, i ich ulubione szlaki, które nie są tak zatłoczone, jak te wszystkie najpiękniejsze, ale też najbardziej popularne. Człowiek, od którego wynajmowałam samochód, okazał mi się być wsparciem i jestem z nim w kontakcie do tej pory i wiem, że po prostu następnym razem, jak tam pojadę, to będę w stanie sobie zupełnie na wiesz, świetnych, preferencyjnych warunkach pozałatwiać rzeczy. Mam już tam znajomych, mam już tam do kogo wracać i też by to się nie wydarzyło, gdybym tam pojechała z dzieckiem, z chłopakiem, z przyjaciółką, bo po prostu nie miałabym na to tyle przestrzeni, czy na dziennikowanie, bycie ze sobą i pisanie sobie w knajpie, czy gdziekolwiek na ławeczce, czy gdzieś na plaży, czy gdzieś z widokiem na górę, w absolutnie czasie nieograniczonym tego, co mnie spotyka i tego, co się dzieje w moim życiu wewnętrznym. I to jest takie mega wzbogacające, że nagle jesteśmy po prostu na wyjeździe, na randce, zwał jak zwał, tylko ze sobą, skupione tylko na sobie, mogące robić dokładnie to, na co w danym momencie mamy ochotę i zarzucać każdy plan, który z jakiegoś powodu w tej sekundzie akurat nam nie siedzi. Tak jak ciebie słucham i opowiadasz o tych wszystkich połączeniach muzycznych, też wydaje mi się, że w naszym przypadku rzeczywiście ta muzyka jest jakimś punktem wyjścia do tych podróży i tym, co nas popchnęło w stronę odkrywania świata. I jest też wspaniałym językiem, który jest ponad wszystkimi innymi językami i mamy tę możliwość komunikowania się z ludźmi na całym świecie dzięki temu, że możemy muzykować z nimi. I to mi się wydaje piękne, właśnie też ta kreatywność, ta przestrzeń na inspirację, na odkrywanie. Wszystko może być w podróży inspirujące. Ja na przykład uwielbiam pisać w samolocie. Bo ale piosenki, dziennik. A wiesz co, różne rzeczy do mnie przychodzą, ale teksty piosenek, wiele z nich przyszło do mnie w samolocie właśnie. W tym zawieszeniu gdzieś w przestworzach, gdzie no, słucham tylko podcastów, które mam pobrane i muzyki, którą sobie ściągnęłam. I nikt nic nie może od ciebie chcieć. Parę godzin wydartych kompletnie z rzeczywistości tylko dla siebie. Tak, w tym zawieszeniu i zawsze otwieram notes. Czasem czytam, ale właśnie ostatnio doszłam do tego, że wolę pisać w samolocie niż czytać, więc to jest wspaniałe. A masz coś takiego, że jak siedzisz gdzieś sama i sobie piszesz, czy to w samolocie, czy właśnie w jakiejś restauracji, to ludzie chcą cię zaczepiać i albo komentują, albo widzisz, że opatrz, że gadają między sobą, opatrz ta, jak siedzi sama i pisze. Nie, chyba mi się to nie zdarzyło nigdy, a tobie się zdarzyło? Aha. No na przykład byłam teraz nawet na najświeżej, na Maderze, na koncercie Fado i strasznie właściciele tego miejsca, zresztą wspaniali ludzie, Sabora Fado, wspaniałe miejsce w Funchal, bardzo, bardzo polecam, ogromnie chcieli mnie usadzić z jakimiś ludźmi, a w ogóle najlepiej z Polakami. I tam patrzyli na liście rezerwacji, kogo mają skąd, żeby tak jakoś nas połączyć. A ja miałam tak, ale absolutnie nie, wręcz przeciwnie. Jeżeli jest możliwość, ja wiem, że zrobiłam rezerwację na dwie osoby, jestem sama, ale obiecuję dużo zamówić i bardzo poproszę, żeby to miejsce naprzeciwko mnie pozostało wolne, bo ja chcę być tutaj sama. I byłam tam po prostu z dziennikiem. I gadałam ze sobą sama i bardzo dużo osób tam patrzyło na mnie. No może ta okoliczność faktycznie była taka specyficzna. I widziałam, że komentowali sobie, a ta jak tam pisze. I ci organizatorzy ciągle do mnie przychodzili, ci właściciele tego miejsca przychodzili do mnie ciągle i dopytywali, czy aby na pewno, a może jednak bym tutaj dołączyła do tego stolika. A ci ludzie właśnie pytali o mnie, czy bym nie chciała do nich dołączyć, bo taka się wydaje jakaś taka być może samotna. Nie, że bardzo dziękuję, ale absolutnie nie jestem samotna, świetnie bawię się w swoim towarzystwie oraz słuchając tej pięknej muzyki i jedząc to doskonałe jedzenie w takiej pełnej uważności, żeby nie powiedzieć, że w mindfulnessie. Ale tak, to też wiesz, inaczej się je zupełnie, jak się je samemu. Inaczej się wino pije, jak się pije samemu. To prawda. Inaczej się muzyki słucha, jak się słucha jej samemu. I to nie mówię, że lepiej, tak? Bo to zależy, ale to też jest jakościowe. To zależy, ale to też jest doświadczenie, tak, które myślę, że polecałabym każdemu kiedyś na jakimś etapie życia. Na pewno. No właśnie, ja wiem, że ty nie masz tego doświadczenia, ale to jest dla mnie takie bardzo ważne i wiem, że dla wielu kobiet, które tak jak ja mają dzieci, to jest jakieś w ogóle niewyobrażalne. No jak to sama pojechałaś na tydzień na Maderę, nie? A no tak, po prostu matka. No właśnie, bo figura matki. Czy to się wiąże z próbą wzbudzenia wyrzutów sumienia? Tak, czy poczucia absolutnie. Winy, że porzucasz to dziecko? Myślę, że to też się wiąże z jakimś rodzajem zazdrości, że to jest taki festiwal mieszanych uczuć, który wychodzi z tego miejsca, że na przykład nie każda matka w ogóle byłaby w stanie zostawić swoje dziecko na tydzień i pojechać gdzieś. Ale też od razu zaznaczam, to w ogóle nie musi być tydzień. To może być weekend, to może być dzień. To może być pojechanie do spa, wyjechanie w piątek wieczorem i powrót w niedzielę rano. I to też się liczy. Ale myślę, że tak, Jezu, jak to? I tak sama pojechać, o Boże, ale zazdro. Ale od razu z tego zazdro wychodzi też jakieś takie, a co z twoim dzieckiem? Aż się chce mi wtedy zażartować, tak, o Jezu, no właśnie, poczekaj, co wtedy z moim dzieckiem? No nie, no oczywiście dbam o to, żeby moje dziecko było wtedy zaopiekowane. No, ma też tatę, ma babcię, ma dziadka, ma naszych kochanych sąsiadów, u których zdarza mu się bywać na nocowankach i bardzo go to cieszy. Ma moich serdecznych przyjaciół, którzy go znają od po prostu berbecia maluteńkiego i też jak mu proponuję, czy woli spędzić, nie wiem, wieczór u nich i faktycznie do nich pojechać na noc i kino dnia następnego, czy woli spędzić spędzić ze mną kolejną noc w tym roku, to on ze swoją akurat wrażliwością, ze swoją strukturą osobowościową, on lubi pojechać na wycieczkę, on lubi mieć jakieś nowe doświadczenie, więc nazywamy to tak zwanymi koloniami. I on też z tego korzysta i to też dla niego jest rozwijające i uważam, że im więcej takich kochanych, czułych rąk, które naprawdę go lubią i potrafią się nim zaopiekować, a to też są rodzice dzieci, więc oni umieją w dzieci, to tym lepiej dla mojego dziecka, bo ja jestem mu w stanie zaoferować tylko jakiś konkretny wachlarz zasobów, a to poszerzanie tej grupy opiekunów powoduje, że on może korzystać z zupełnie innych zasobów. Mhm. I ja to postrzegam jako wartość. Więc ja oczywiście dbam o to, żeby on był wtedy zorganizowany, zaopiekowany. To musi być termin, który na to pozwala. Bo tata jego może, bo moja mama może wesprzeć na weekend, kiedy Michał jedzie na koncerty, ale jednak ja sobie pozwalam, ja sobie daję takie prawo i oczywiście jeżeli by się okazało, że moje dziecko jest chore, czy cokolwiek się takiego wydarza, to ja mam jasno ustawione priorytety. No sorry, ale jak nie ma się kto nim dobrze zaopiekować, a ja miałam wolny tydzień, no to ja bym zarzuciła taką wyprawę i została z nim w domu, ale widzisz, też się łapię na tym, że chyba mam jakąś potrzebę wytłumaczenia się z tego, a w ogóle bym nie chciała, żeby to tak brzmiało, bo mam jak mam i priorytety mam ustawione tak, żebym ja się z nimi dobrze czuła i żeby w moim mniemaniu moje dziecko było dobrze zaopiekowane, a nie po to, żeby świat uważał, że robię dobrze albo robię niedobrze. W każdym razie uważam, że to jest dobre dla całego systemu, że ja, matka, pozwalam sobie również zainwestować w swoje szczęście, w swój wewnętrzny spokój, w swoją szansę złapania jakiejś równowagi, skontaktowania się ze sobą, stęsknienia się za tym dzieckiem, a nie wręcz przeciwnie, bycia przebodźcowaną mamą, która jest w ciągłym poczuciu obowiązku i zostawia siebie na ostatnim miejscu. Mam bardzo dużo klientek, które właśnie z tym przychodzą do gabinetu. Wierzchołkiem góry lodowej jest na przykład brak apetytu na seks, ale jak je pytam, co im sprawia przyjemność, co robią dla swojej własnej przyjemności, to zapada długa, niezręczna cisza. I to jest bardzo smutne dla mnie, bo to przede wszystkim jest bardzo złe dla tych mam, dla tych kobiet, ale ostatecznie jest też złe dla dzieci, bo pewnego dnia przyjdzie taki czas, że wypowiemy te straszne słowa związane z tym, jak wiele poświęciłyśmy dla naszych dzieci, tak jakby one były temu w jakiś sposób winne, jakby one o to prosiły, żeby te poświęcenia dla nich były, nie wiem, podjęte, poczynione, a tak wcale nie jest. I dzieci nigdy nie powinny być odpowiedzialne, ani obarczone tym, ile my, rodzice, żeśmy dla nich poświęcili czy poświęciły. I naprawdę to powiedzenie, że szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko, myślę, że jest w nim bardzo dużo mądrości i bardzo dużo prawdy. I też te dzieci kiedyś opuszczą dom. Czy przychodzą do ciebie też takie klientki, które właśnie... Nie wiedzą, co ze sobą począć, kiedy dziecko wyfruwa z gniazda. Tak, zdecydowanie tak. One muszą wtedy zredefiniować swoje relacje, zredefiniować siebie, zrekonstruować swój plan dnia, zagospodarować swoje weekendy. I to jest trudny czas, ale to też może być bardzo piękny czas i oczywiście bardzo zależy od człowieka. Są takie mamy, które są bardzo na to gotowe, tylko po prostu muszą się w tym odnaleźć i trochę jeszcze nie wiedzą jak, bo po prostu jest to nowe po wielu latach jakichś schematów. No a są takie mamy, które zupełnie nie są na to gotowe i muszą się pogodzić z tym, że to dziecko teraz się będzie autonomizować bardzo, tak naprawdę, i nie będzie pewnie chciało spędzać popołudni swoich wieczorów i weekendów, ani nawet wakacji z ukochaną mamusią, a mamusia będzie musiała coś z tym swoim czasem zrobić. I wtedy właśnie pada często to sakramentalne, no, że jakby muszę się nauczyć żyć od nowa. Tyle dla niego poświęciłam, a on teraz się tak odcina i w zasadzie nie chce mieć z nami nic wspólnego. No ale taka jest rola nastolatka, czy takiego wczesnego dorosłego, żeby się od nas wyodrębnić, żeby móc stworzyć siebie jako samowystarczalną, autonomiczną właśnie osobę. Po to ten nastoletni bunt jest, on jest bardzo ważny, jest potrzebny i taka jest kolej rzeczy i kolej spraw. I im bardziej będziemy się z tym oswajać i sobie też pozwalać na to, żeby jednak zostawiać jakiś autonomiczny kawałek siebie, tym łatwiej nam będzie potem się z tym mierzyć, bo to na pewno nastąpi. Tak, tego możemy być pewne, że to nastąpi. trochę już rozmawiałyśmy, tak naprawdę wszystko to, o czym rozmawiałyśmy, jest o przyjemności. Mhm. Ale co ci sprawia największą przyjemność w podróży? Chyba właśnie to, w takiej samotnej podróży, chyba właśnie to, że tylko ja jestem ważna. I że mogę wszystko i mogę nic. Wszystko mogę, nic nie muszę. Że mogę sobie nic nie zaplanować i że się nie czuję zobligowana do spełnienia oczekiwań kogokolwiek innego. To jest taki rodzaj wolności i takie uważnienie, uczynienie siebie ważną, najważniejszą w danym momencie. To jest tak rzadkie zjawisko w codziennym świecie, niezależnie od tego, jakie role pełnimy relacyjne, czy szczególnie kobiety, my siebie bardzo definiujemy przez relacje, w których jesteśmy. Więc czy jesteśmy mamami, czy jesteśmy partnerkami, czy jesteśmy przyjaciółkami, czy jesteśmy córkami, to nagle na tym wyjeździe to wszystko jest bez znaczenia. I nie musimy się do nikogo ustawiać w żadnej należytej pozycji wobec kogokolwiek, tylko wobec swojej własnej potrzeby i swojej własnej chęci. I to chyba mnie cieszy w takich podróżach najbardziej. No i ta przestrzeń na przygodę. To, że po prostu idę gdzieś i ten jakby horyzont otwartości na to, co się może potencjalnie wydarzyć, no sorry, ale jest po prostu dużo, dużo większe niż kiedy się jest na wyjeździe z kimkolwiek innym. I nieważne, to może być najbardziej jajcarska, fajna, otwarta przyjaciółka, która niby nic od nas nie chce, ale jednak ona też wprowadza jakąś swoją agendę i jakieś swoje widzimisię, jakieś swoje chcenia do tej wyprawy. A tobie, Misiu, co sprawia największą przyjemność w samotnych wyprawach? Mnie właśnie chyba też ta niezależność, to, że mogę chodzić swoimi ścieżkami i jeździć swoimi ścieżkami. I ja bardzo często robię tak, że sprawdzam, gdzie jest mój cel na mapie i chowam telefon. I idę. I idziesz i tak pamiętasz, gdzie masz iść, bo to jest moja, szczerze mówiąc, największa bolączka. Ja jestem bardzo zła w mapę i muszę mieć zawsze powerbanki i być przygotowana na używanie Google'a, bo bez niego, no chyba, że stosuję tę taką bardzo poetycki styl podróżowania, czy po prostu bycia sobie, na przykład zgubić się w uliczkach, wiesz. Tak, tam. Flaneryzm. No, tak. Co jest okej, ale potem ostatecznie muszę się znaleźć i żeby się znaleźć, to muszę użyć Google'a. Ja mam chyba całkiem niezłą orientację w przestrzeni, ale właśnie daję sobie to wyzwanie i no i nie zawsze trafiam tam od razu, ale przez to, że nie muszę nikogo prowadzić, bo myślę, że też pod tym względem jeżdżenie gdzieś ze mną może być wyzwaniem, że ja jak ruszam, to prowadzę i idę szybkim marszem i w ogóle chodźcie wszyscy za mną, ja wam pokażę świat. Czyli łapiesz takie poczucie odpowiedzialności za grupę? Często mi się to zdarza, tak. Także łapię poczucie odpowiedzialności za grupę, albo jest mi ta rola narzucona na przykład na kimś. Niedawno miałam takie doświadczenie wyjazdu do Brukseli, którego byłam organizatorką w ramach pracy w fundacji. I no nie ja byłam koordynatorką tego projektu, tylko mój kolega, który w ogóle nie czuje się swobodnie w jeżdżeniu gdziekolwiek. I w rozmowie nam to wyszło, że teoretycznie on jest głównym organizatorem, ale ja od razu weszłam w tę rolę, bo się czuję w niej naturalnie. A on odczuł ulgę, bo w ogóle nie ma komfortu z wyjeżdżaniem za granicę, z lataniem samolotem. I no ja tak w to sobie naturalnie weszłam i pojechałam dzień wcześniej do tej Brukseli. W ogóle skorzystałam z tego, że mogę pojechać dzień wcześniej. Tam zjeżdżały się 5-osobowe grupy z różnych krajów. Z Grecji, z Hiszpanii, z Włoch. Młodzi ludzie, którzy w ramach zakończenia tego projektu mieli możliwość odwiedzenia Parlamentu Europejskiego i my jako Fundacja z Polski byliśmy organizatorem tego. No i ja się czułam świetnie z tym, że mogę wysiąść w tej Brukseli, przejść tymi ścieżkami też do hotelu, gdzieś tam i już wiedzieć następnego dnia, którędy mogę ich zaprowadzić, ale też opowiedzieć im o tym, gdzie mają pokój. I to jest, myślę, coś, co mi zostało z tego doświadczenia islandzkiego, gdzie pracowałam w pensjonacie. I codziennie komuś coś pokazywałam i opowiadałam. I zatrzymałam się w momencie, w którym miałam ochotę pościelić im łóżka. Tu opowiadam i jestem w tej samej roli, w której byłam przez pół roku. ale nie, to już nie jest moja praca, żeby sami sobie ścielą łóżka. Ale patrz, jakie to jest super, co mówisz, że to właśnie, że to podróżowanie samemu nas w ogóle wystrzela z ról, w których jesteśmy na co dzień, nie? No. Tak, więc to jest super, ale bardzo często właśnie mam to poczucie, że ląduję w jakimś mieście, którego nie znam i przez to, że podejmuję decyzję o tym, żeby samotnie je odkrywać na własną rękę, właśnie bez tej mapy, tylko może wejść do kawiarni, która mi się pojawia, którą może nawet kiedyś znalazłam w internecie, ale nie szłam do niej konkretnie, a ona jest po drodze i sobie myślę, a to tutaj. I przerzuciłam też to na jeżdżenie samochodem i nie miałam bardzo długo prawa jazdy. Poruszałam się transportem publicznym, też uwielbiam pociągi i uwielbiam gapienie się przez okno na zmieniające się obrazy, czytanie w pociągu, a w zeszłym roku zaczęłam jeździć samochodem i zaczęłam jeździć w samotne wycieczki samochodem, korzystając z każdego wolnego weekendu, który miałam, bo też jak mieszkasz na farmie w tej samej grupie kilku czy kilkunastu osób przez jakiś czas, to choćby to była farma pośrodku niczego i zawsze możesz iść na spacer, no to masz te interakcje społeczne non-stop. A do tego dochodzą turyści z całego świata i wszyscy ludzie, którzy mają potrzeby wokół. I jak odkryłam, że można wziąć samochód i pojechać gdzieś przed siebie... Ale auto daje niesamowitą wolność, co? To jest cudowne. To się, jest takie ładne powiedzonko po angielsku, że you take something for granted. Nie wiem, jak to ładnie przetłumaczyć, ale że no nie doceniamy czegoś, co już mamy. Po prostu taką mamy tendencję. Przyjmujemy, że coś jest tak, po prostu. Tak, dokładnie. I że jest nam dane prawo raz jazdy na zawsze. I posiadanie auta jest właśnie tą rzeczą po latach posiadania tych dwóch nierozłącznych elementów. Posiadanie auta i prawa jazdy razem to jest właśnie coś takiego, co po latach nam powszednieje, ale ja pamiętam ten pierwszy moment, kiedy zdałam ten egzamin i posiadłam prawo jazdy i byłam w stanie gdzieś pojechać sama, mimo tego, że to było już kurde kawał czasu temu, bo ja zrobiłam prawko, jak miałam, nie wiem, 20 lat. Czy 19, a ty masz to w ogóle tak świeżo. Tak, ja to odwlekałam bardzo długo, zresztą po powrocie do Polski wcale nie jeżdżę często samochodem i jestem znów w tej sytuacji, że poruszam się komunikacją miejską, teraz jeżdżę na rowerze po Warszawie i to też jest cudowne. Ale ostatnio pożyczyłam samochód od rodziców i pojechałam do lasu i znowu wiedziałam, do którego miejsca w Puszczy Kampinoskiej mam dojechać, no ale nie korzystałam z mapy, tylko sobie tam jechałam. Na początku trochę zabłądziłam, więc musiałam wrócić. Ale znów doświadczyłam tego samego i tego zachwytu właśnie nad prowadzeniem auta, pusta droga. Akurat tak się zdarzyło, bo jednak w Polsce jest znacznie większy ruch niż na Islandii. Ale tak, to jest wspaniałe. I jest też taki element, który sprawia mi ogromną przyjemność w tym podróżowaniu i o czym już wspomniałam, ale tego nie rozwinęłam, czyli poznawanie ludzi i rozmowy z nimi. I mnie w ogóle rozmowy sprawiają ogromną przyjemność. Rozmowy przy jedzeniu jeszcze większą, bo tu łączymy jakieś, no, jedzenie samo w sobie też jest przyjemnością. Jest źródłem, tak. Tak, zdecydowanie tak. No i te rozmowy, i te przypadkowe rozmowy, i te przypadkowe spotkania, i to, że z takiego spotkania później albo może wywiązać się jakaś nowa znajomość, relacja, albo ktoś, mnie bardzo dużo osób na Islandii z turystów zostawiło swoje adresy i moim kolejnym krokiem, który mam nadzieję niebawem jakoś zostanie zrealizowany, jest podróż pociągiem po Europie i odwiedzanie tych osób, które zostawiły mi swoje adresy. Co więcej, przydarzyło mi się już po powrocie z Islandii spotkanie na dworcu w Berlinie, gdzie próbowałam znaleźć wyjście, dworzec Berlin Hauptbahnhof, to nie jest mały dworzec. I wpadłam na turystów, których spotkałam na Islandii przez przypadek na tym dworcu. I to było niesamowite, że oni mnie pamiętali, bo pamiętali jajecznicę, którą dla nich przygotowałam. To w ogóle wszystko musi brzmieć jakoś super abstrakcyjnie dla naszych słuchaczy. Ale jak wpadli na mnie na dworcu w Berlinie, to wspominali jajecznicę i opowiadali mi o tym, że właśnie muszą się przesiąść, bo mieszkają w Holandii. I to byli Amerykanie, chyba jedna z tych osób miała holenderskie pochodzenie i teraz mieszkają na stałe w Holandii. A wracali z czeskiej Pragi, do której ja miałam jechać tydzień później, więc w ogóle mnóstwo połączeń. No i bardzo wiele pamiętali z tego naszego spotkania. Ja dla nich gotowałam zaledwie przez półtora dnia, bo potem akurat miałam takie krótkie wakacje i leciałam do Irlandii na festiwal muzyczny. Mhm. Zapytali mnie, jak się bawiłam na festiwalu. Wymieniliśmy się przytuleniami, uściskami, uśmiechami i każdy z nas poszedł w swoją stronę, ale myślę, że i ja, i oni będziemy pamiętać te spotkania do końca życia, no bo to... No tak zdążyło się jeszcze pięknie utrwalić. A chciałam cię zapytać, a gdzieś mi to umknęło, jak pojechałaś do tego lasu, to gdzie spałaś? Nie, to w ogóle było bardzo blisko od domu i leżałam tam w hamaku. Potem wsiadłam do samochodu z powrotem i znów spałam w mieszkaniu u rodziców. Okej. Bo ja się dorobiłam namiotu dachowego jako osoba, która właśnie lubi wsiąść w samochód i pojechać sobie gdzieś i mieć tę wolność i mieć domek wszędzie. I w ogóle do tej pory ludzie tak reagują. Jezu, i tak sama z tym namiotem tak, i tak na dziko, tak śpisz. Moja mama w ogóle nie może tego przeżyć do tej pory, nie? Nie wiem, jakoś mi się przestrzeń miejska wydaje naprawdę dużo bardziej niebezpieczną niż jakaś taka dzicz, szczególnie jak mam namiot na dachu i no, żadne tam zwierzę mi raczej nie wejdzie, to już w ogóle się czuję bezpiecznie i naprawdę, no chyba nawiązując do twojego chodzenia nocą po Amsterdamie, myślę, że dużo swobodniej się czuję parkując gdzieś na dziko, gdzieś w lesie, czy w górach, czy to w Polsce, czy za granicą, gdzie ludzie raczej nie chodzą w nocy, niż właśnie na takim city breaku, wypadzie gdzieś do obcego miejsca, gdzie jest, nie wiem, dużo ludzi pod wpływem różnych substancji. I no ale wiadomo, to jakby różne rzeczy wzbudzają w ludziach lęk, a lęk też ma tę właściwość, że bywa abstrakcyjny. Tak, myślę, że ten niepokój, to przekonanie o... Bo to jest jakieś przekonanie, które mamy, to niebezpieczeństwo. I myślę, że to jest dla wielu osób hamujące bardzo przed podjęciem decyzji o podróżowaniu. To, że gdzieś czyha niebezpieczeństwo na nas. No tylko na tej zasadzie to możemy przestać wychodzić z domu, bo myślę, że równie niebezpiecznie może być i w Warszawie nocą. I w Łodzi nocą na przykład. A doświadczenie skandynawskiej natury i chodzenia po szwedzkim lesie albo właśnie gdzieś, no to też jest super, to polecam wybranie się latem do Skandynawii, gdzie jest jasno przez całą dobę. I nigdzie nie czułam się tak bezpiecznie jak tam. Albo właśnie spacerowanie po islandzkich polach w środku nocy, w głuchej ciszy, tylko jakieś ptaki śpiewające gdzieś. Jest to wspaniałe i no i właśnie kontakt z naturą, co cię może tam zaskoczyć, a w mieście nocą? No, zdecydowanie. No i kontakt z naturą i przede wszystkim kontakt ze sobą, bo myślę, że dlatego, żeśmy z Misią postanowiły podjąć ten temat, bo to chyba jest takim najbardziej adekwatnym do tej audycji, najważniejszym dla nas w związku z tym aspektem. To, że robimy coś dla siebie, że jesteśmy same ze sobą, sami ze sobą i doświadczamy bardzo głębokiego, szczerego, odważnego kontaktu z samym lub samą sobą. I to polecamy. Bardzo. I bardzo ci dziękuję, Misiu, że miałaś ochotę ze mną o tym porozmawiać i że się mogłyśmy podzielić tak wyjątkowo prywatnie w tej audycji jakimiś naszymi doświadczeniami, naszym upodobaniem do tego samotnego podróżowania. Zwykle tego nie robimy, ale jakoś poczułyśmy, że to jest fajne i ważne, jeżeli choćby jedną osobę zainspiruje albo zachęci do tego, żeby się jednak odważyła i pojechała gdzieś sama i pobyła sobie sama ze sobą i miała piękny czas ze sobą, to jest wielki sukces tej audycji. Zdecydowanie. Przyjemność po naszej stronie. Dokładnie tak. Michalina Wieńko. Monika Bożym. I do usłyszenia za tydzień, we wtorek o 23. Tak, ja bym jeszcze tylko chciała dodać, że jeżeli kogoś przeraża mówienie w obcym języku, to